صلى الله عليه وسلم رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا سورة فاتحة دا مبادئ دا تفسیر دا ذکر کولونا بعد چه تفسیر مبادی مختصرا ذکر شو اس داغینا بعد با ذکر کی گی د سورۃ فاتحه تفسیر. هو د هر سورۃ د پہچان د پارا د معرفت د پارا یو سو خبره علماء ابتدا کی ذکر کئی چی دا دا صورت تا فهم او دا پوئی دا پارا مومد ثابتی گی نو پاغی کی اول خبرہ آغا دا صورت فضیلت ذکر کئی مفسرین چه دا صورت فضیلت کی احادیث بھی نو آغا علماء اول ذکر کئی د صورت په فضائلو کې بعض وخت کې صحیح احادیث موجود وي او بعض اوقاتو کې مفسرین ضعاف احادیث کمزور احادیث د سورتونو فضیلت کی ذکر کی ورسره تنبیه او کی چې دا حدیث راغله دی خو سندن ضعیف دی او کله کله دا چې حدیثونه بعد مفسرین ذکر کی چې هغه بلا سند دی د دیو جنا د سورتونو په فضیلت کې او داغه په بیانولو کې احتیاط پکار دی. د سورته فاتحه بارکی بعض روایت هغه مونږه نقل کوو په حوالہ د تفسیر دور منصور تفسیر دور منصور هغه یو روایت نقل کړی دی حضرت ابی بن کعب یو صحابی دی هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتحب ان اعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وما ترى رسول الله صلی الله علیه وسلم اوه چت دا خوخه چې ان اعلمک سورتن چې تا ته یو سورته خم دا سی سورت لم ينزل فی التورات چې نه د نازل شوه په تورات کې ولا فی الانجیل نه په انجیل کې ولا فی الزبور نف زبور کے ولا فی الفرقان او نف فرقان کے مثلها پشان داغی قال نعم یا رسول اللہ ما ویچی آو دا اللہ رسول ما تدا سی صورت اخایا نو رسول اللہ سلم اوئی کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ تمانز کسنگا وے فقرآ بی ام القرآن نو ابی ابن کعب سورة فاتحة ولستا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده زماد اپا اغا اللہ قسمی چی زماد روح داغا پلاس کرے ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها نده نازل شوه په تورات کې او نه په انجيل کې او نه په زبور کې او نه په فرقان کې یعنی په قران کې مثلها د دې په شان صورت د دې په شان صورت بل نه دراوه پټول آسمانی کتابونو کې داسې صورت بل نه راغلي و انها السبع المثاني و انها السبع من المثاني يا و انها السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته و انها السبع المثاني دا و آیاتونه دي چې مزامین مقرر دي والقران العظیم او دا لوی قران دی معنا دا قران خلاصه ده الذی اعطیته هغه چې ما تر اکړه شه دا یو حدیث د ابی ابن کعب خو په دغه روایت سره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نم حدیث نقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه وی چې فاتحه داسې صورت ته چې الله په تورات انجیل زبور او په قران کې د دې په شان صورت بل نه دی را لګل نو دغه خبره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې اوم ثابت را حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دا دریم روایت شو دا آیات ساتی دا علم حدیث دا قید مطابق کی راوی بدل شی حدیث بدلی گی کمتن یوم وی کچھ کل راوی بدل شی نو حدیث بدل شی ابی ابن کعبوی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت نقل کن آغا دو حدیث شو دریم روایت د ابن عباس صاحب هغه وی چې رسول الله سلام ناس تو او جبريل ور سره اچانک یو आवाज راغی د اسمان نه د برنا هغه आवाज سره جبريل علی السلام براو کتل چې براو کتل نو یا محمد رسول الله سلام ته وی یا محمد دا یو پرشتہ رااله د اسمان زمکه تر روانه ده او دا زمکه ته چرته نه دراغله دیړم بیزل نو کله هغه پرشتہ را ورسیدا نو په نبی کریم سلام واچو او وی وی ابشر بنورین قد اوتیتهما ابشر بنورین قد اوتیتهما ته خوشخبری والا پدورنا غانو قد اوتی تهما چې دا دوارنا غانې تاسو در کرشي وی دي لم یوتهما نبی قبلک ندی ور کرشي دا دوالا یو نبی ته مخکستانا فاتحۃ الكتاب یو فاتحۃ کتاب دا وخواتی سورۃ البقرۃ او بل آخری آیاتن دا سورۃ بقرہ دی ابشر بنورین قد اوتیتهما زیر والا فادو رناگانو باندی قد اوتیتهما چتات در کشوی او لم یوتهما لم یوتهما ندی ور کشوی دادوالا نبیون قبلک یو نبی تا چه مخکستان ای یو ده فاتحة الكتاب او بل ده خواتیم سورة البقرة او بیو فرمائل چه لن تقرأ حرفا منهما الا اوتیته لن تقرأ حرفا منهما تبا یو حرف د دینا نلولی الا اوتیتهما مگر دابا تاتا در کولش تیکی چی سدی نو دابا تاتا در کولش یو سلورم روایت تی رسول اللہ سلام د شپې روانو یو سړی تعجب کول او سورته فاتحه وی رسول الله سلام ورته غوښ کې خود چې کله هغه فاتحه ختمه کړه نو رسول الله سلام وی ما فی الارض مثلها ما فی الارض مثلها نشت دے پزمک کے دے پشانت بل صورت پزمک کے دے پشانت بل صورت نشت تینزم روایت تا دے دا حضرت جابر نا یو حدیث نقل دے حضرت جابر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیها شفاء من کل داء فیها شفاء من کل داء پدے کے شفا دا دا ہر بیمارینا پدے کے شفا دا دا ہر بیمارینا دا دا ہر بیمارے دم دے دا روایت ابو زید حضرت جابر نقل کرے رہے او صاحب ابن یزید یو صحابی دے شپگم روایت اغوی عوذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحة الكتاب طفلن ما باندے دم چولے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحة الكتاب سرا طفلن دا سے گورا چکالا و بم بسکین و پکی بناوار کے خان و بولا و پکی نوار کے دا او بو کی پوکیوال شریعت کی منم دی او دا دا ناراستا چکم دینو خلقو کار او زبا بیا تاستا دے بارا کی او خبرو مکما آز تاستا بارا کی نازل شوی دا خوص نکو مخا بیا با تاستا کم دا پوکی بارا کی یاد ساتے نو دا پوکی چی دے دا تفتو پو بو کی کول دا غری دا دا ناراستی علامت تی یو دا ناراست سلی چی دی نو دی شی دا دا غنو چتی نتیو گرده نو پوکی ورکی وی تی دا ما مخیطا نرا دی نو بلا دی ووا زدان بچم نو که دا بل چا تیر شی خیر دی خو نو دی پوکی وی نو دا ناراستی علامت تی بل دار چی دا پس خین چکتوب هم دلالت کی دا پشی که چی پوکی و یو لاله پکی توکی دا اس خین چکتی غنتی حالکن تا با نسوار چولی بلا سلو با بدی کری اوز پا پوکو پلقی چی پوکی وی نا آقا و بیا بل سکسینگ دا کی دا سکی با بل چالا خوبات کرکا ورزی نو شریعت خوده رجیبا آداب و اخلاق خی چو بو کې و پوکی نه وې په دې یو صورت کې چې کله ته دم واچې نو د دم په صورت کې ته او بو کې پوکی وها د اجازه شریعت ورکړې ځکه چې ته دم ته نو به او د سو په نسواره خلقو به دم نه ته دم چاته خو او دست کی باتی خلقی و مسواکو یا نو دم باتی او بل دم دا چی اثر کئی نو سوک چی پچا دم چی چی پا ما دم واتا نو دا غدا لالو نکرکا نکئی عام طور باند بلکه اثار ملبتار یو کتاب دی ناغا وی چی تا دا دم دا پارا کمیو با دمی کنا نو بعض صورتونو کې هغه داسې پکار دی چې ته کله سبق وې چې مخې ته ونیسه چې تا د خولې هغه هوا پای ورزی نو دا برکت ټول د الله د نمونو دی لکه نو چې د الله د نمونو دا هوا په خولې په اوبو ورشي بلاس ورشي نو الله پاک باغې کې خیر او برکت واسي الله پاک خیر او برکت چې اون کې دی او د اسباب نو ده یو صورت کې دی او بو کې اپو کې والا د خلې دا لاړې ذرات کې لر شنو دا بد نه دی لګ د دې حدیث نم معلومیږي او نور حدیثو نم دا شی معلومیږي وی عوذنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بفاتحه الكتاب طفلا تا ته تفسیر مخایما خود مفتو کرا ته دمونم خایما په دې قرتن راځي دا یاد که ها دا ډیر د کار خبرې دي دا وستا په معاشره کې او په ټول جون کې په کار راځي او دا داسې خبرې هم نه دي چې ته په مطلب نه پیږي او لکه منتر غونته دي امر ربو تیس پر تیس او قدم پر قدم او نظر سه بن او دون سره بن بن سره بن په حکم د الله بن داسې بے معنی خبرې هم نه دي متمد خبرې دیته وایي اوس عوذنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بفاتحه تل کتاب طفلن ما باندې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته فاتحه ویل او طفلن او را باندې چوف چوف کړي و را دم کړي ورما ها یو اوم روایتم او آیا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فاتحت الكتاب شفاء من السم فاتحت الكتاب چی دی علاج دے دا زہرنا سورت فاتحا کی علاج دے دا زہرنا دا زہرو کم شی چی زہری لدے مچے دا دمبر دے لړم دے مار دے هغه تعالی ټک ترک د دې ټک ته سیزنا علاج فاتحه الكتاب دا سورته فاتحه په پاکیده سره وای سونه ستا قدم مضبوطه نو دونا بدا صحابه هډر خسته خلک کو د یقین مضبوط یو قبیلی تورا لاغی ولا میل مستیاو نکر میل مستیا خودا میل ماق دی چستا پا دیرا راغی ستا پا کلی راغی دا دوڑے پا ٹیم با دوڑے ورکے آو دا شپے با بستارا ورکے دا خود آغا اق دی نو بعد سڑے دا سی چی اغا سپیتم چپار بندی نو دوی میل منو تا چکم دینو میل مستیا حق ورنک نو بیا پا که سڑه لڑا موچی چو صحابو ترال آغی تورتوی تاسو که سوک دم والشتا منکی یو سڑه ده لڑا موچی چو یو صحابی و تاوی آوه دم غمال رازی خوی داس دمون خو منگ ناتو که کم پوری تاسو نقد نیرا کرده ویخان نقد بدر کو روایت کی راضی چی دیرش تو چلو باندی خبر اکلا سو باندی لڑاو سورت پاتحه پی چوف کلا سورت پاتحه پی چوف کلا اللہ پاک سڑے روخ گڑی تیواغشت او دادا سی خلکو ناغشتل پا کارو مالی موزی و بخر غازی کافر نا خود تیزی پس طریقہ واغشتو خود پا دوکانا نورا وادل پیشه پا خبره که نو اخو دا کافران و مالو او غازیان و وو خو داسی کسه نا چه بعدی مسلمانان دیتا بس چه زبا دبونا چو مقل کنو پیسه واما حالکه دا گواری یو صحابی کسب نده گردوله خنخو یو بایی چانس واقعا و دا ضرورت تا پار راله نو تسک اوام دا کافرانو نیغسته وی نو تاسو کې اوس ډیر ښه خیر دمونو ته چې بس پیسې باندې مو خزه بم راځي چوپ چوپ په کومه پردي خزه سړی نه سپکار دي چې په پردي خزه چوپ چوپ کوي دم پیچي پیشه په او بواله دم کا ساخت ولولې کور لهګه بس سا سر ستا ساخت کوي او به دم کوي نو بس الله ته منزوري او بکی نو په پردي نه دغه زنانه باندې دا چوپ چوپ کولو دمونه چولو او زنانا خو جتی را بشی و استادا پا ما دم واچوا نو پا دی پوی گینا چی دا پرده چی کمی پوری کی دی شی کم کار دا پرده پا صورت کی دی شی اغا با دا بی پرده پا صورت کی نکی نو دا واقعا وا اغا صحابو بیادار جن مشغله نو اگر سولی چی بس دمونه یا چولو بیا پی چیلگانه پی خوڑه یا پی نغده خوڑه او یو خبره بلم و زلگو گلا زان لدوکی ورنکی آغی علا چیلی ورکتی چی سڑی روخ شده تا جعلوی چی تا یو کار روکی نو دا کولو نرستو با چی مقصد سیل شنو تا تا به نام ملد جعل پی جنه کنه جعل خو یو اگه گنگت تا وی کنه او یو جعل وی دیتا چی یو سڑی یو کار روکی و پاتت تی سی ادره او داغی نرستو تاغل داغی پا انام که سور که لکه یو رکشوی غلام چارا وستو او مالک تیوالک و نو سلویخ درهم او والا جعل ورکی دا کتابی مسئله دا ما ایکی عرب مدینه منوره کی پا جنت البقی بانده چکم مقرر دا مدینه دا یونسته طالبانی نظام دغت ورغلی ما آغا دغت جنت البقی تا نو پا غیغا دغا ولالو نو ما ورطایی دا حضرت عثمان قبر کم یادی ما مخی لک در پی جنده خو ما دیتا معلومات زیادی نو ما تاویی دا دغا پا قبر شکه نو ما تای لکا زما عقیده د قبوریینو نه ده چې د قبرونو عبادت کوم په هغې هر څه پوهېږم خو صرف چې دی نو معلومات مې مقصد دی نو ما ته وې ته څه کار کوې نو مې بس مونږ طالبانو سره ناست پاس یو نو طالبانو سره څه کوې نو مې بس پړی کوو وایي څه پړاوی مې حدیث کې وایي څه پړاوی مې بخاري مراش اوس وته بس وایا نو سبا کې اوس ډیر فوري سړی نرم شو د درې کسره نه تو شو په پیام کرم پاره هغه مغه پکړم وای راځه مونږ تعالی تحفه درکو کوزه کړم د دې جنت البقی لاندې لکه دوی اوسې جوړ کړې دي کمرې ممری دي پکې او پاغه کې د دې د ډیوټه کسان ناست زه دن نبوت لما انتا کینو لما وی اکرام کی سوکو مازخو روجه دا روجه می دا وی خواه نو دا دغی سیٹی روڑو دا دی وڑی وڑی رساله اغی چاپ کئی دی جانو لور کئی نو ماواتوی چی مثلو هادا کثیر عندی لیس لی حاجه فیا انکانا معکم کتاب کبیر من تفسیر او تاریخ او غیر ذلك ویلا فلا حاجت لی فیها بیا لڑل بیا چه لڑل بیا یو کتاب روڑو او بینا تذیر لیک لا شیع عندنا فی هذا الوقت سوا هذا یو کتاب روڑو دی وقت که منسر صرف دا کتاب دی او دا تا سواله او خیر کتاب ته ما واغشت آغا کتاب چه ده نو ده سحر او ده خفیه بیمارو پیلاس کی چالی کلی او ده اسالم البتار پشانته نو آغا پا ده موضوع بحث کرده چه ده حدیث ده رقیه چه ده ده بعد خلق پا ده دوکا کیگی ناغی ده کفا بگرده خلقو نا پیسه خیلی و دم و تاویز کئی ناغوی چه دی که یو خبر دام ده چه آغا جور شی نو تبت نالی نالا جور شوی نده او تا تی بیا مخ که تو را چرگ واغشتا نو دا خو پا حدیث عمل لیو نکه کنو پا حدیث عمل خوالاو که چه نغیر ده نو دا دغا نده باقی بعضی کس تا دم واچه تا نغواره نده ارادهی نده تمی هغه تعالی د خپل انسانیت توجه نه ده چیرته دا طالب دی مولاره ور بکم ناغا غستل سمنم ندی چه نه ارادهی نه تمهی نه چه دینو دا دا سری کسبی کنا خدا چه کم کسبی کار دی چې عام کسان کئی کم نو دا شریعت پا اصولو ٹک نرازی خدا دا خو منس کی او خبرو ابا چه تراشی زمای و رساله دا دم اور تعویز کی شریح حیثیت النعمان رساله کی شای شوید آگه که تفصیل ده خبر موجود دا یو بل صحابی آگه یو قاب دا قتل و سریا آگه صحابو تاوی چه کتاسو کی سوکی من کی یو لیوانه ده چه را لدم کی نای ورطا یو که نشتا من کی دم والشتا دم بیکی ناغه والا پا زنزیرونو که تلل را وسته چه را وسته نو صحابو پا دریر وزه با صورت پاتحه وی او آقا بچه غیوالی دریر وزه چه دم که پا صورت پاتحه بانده نو پا دریم و ردروغو ناغه یم بیا صحابو لگده ور کرده بی دا خدا خو دا صورت پاتحه باره کی الله والله دا یو بل روایت ته چې صحابه اتم روایت صحابه پلار باندې روانو او یو سړی پلار باندې پروت و غوټه پر آغلیو یو صحابی داغی او داغه په دی غوک کی صورت پاتحه اوی چی صورت پاتحه اوی نو آغا ایغ نیغ که ناست چی که ناست دا خبر رسول اللہ سلام تا رو رسید چی رو رسید نو رسول اللہ سلام او فرمایل چه دا صورت چه کم ده نو شفاء من کل دائن دا شفاء دا هر بیماره نه یه شفاء من کل دا دا تا پلاس کی دیر خیسته دم ده بعض خلق اجازه غواړي چې یرا اجازه گورمه ته لانکی نه اجازه والا و دنگری نه اجازه والا و ما تا پا کتابو که رسول اللہ سلم اجازه را کرده دیس ما سر دیر پخی اجازه دا بے چا را کرده رسول اللہ سلم اجازه را کرده منگ سر او طالبو دا غبر مدرسه کی او زلی ما سوطن درس منگ کو لڑم کارشو ا طالب ورپاسد وایزی نسما ما مخکې دی نیولې دی وینا ما قاعده موږ مخکې منی سا اوس کټه کې ادار ک بیا وتا سره چل کو ابل طالب هغه تمامي مې کېړه راواله او دا پښتانه وای مذهب په و مې دا سر په هوا هغه و ملک ما موږ ته رسول الله سلام د دې باره کې د اجازه خوده لري چې بس دا چل و سره کړ مې اجازه تا سره چا در کړی دا هی زمونږ علاقې ته پیر راځي و هغه موږ له اجازه را کړی دا شپکشلې نقد به غشتري او اتیا روپیا به وې د کال را کوي او اجازه را کړی شپکشلې نقد او اتیا روپیا د کال د دې اجازه تونم بزنس شروع دی بزنس یو سړی د بنیر نه ماته یو کس راولېږه چې تا سره یو اجازه راو تب سونا پیسے والے چې دا ما ته منتقل کی. نو ما ورته وی چې اجازه خو خرسی گی نا، اجازه خو خرسی گی نا. پی کس رو لیگو وی چه دا غره دا ما تا پتا لگی دلی دو پیسی چه تا سونا غواره آقا کس دنیا دار گونتیو ما تا وی لدوان وقت سل شب شب که خواه تا سووا یا پیسی تیوان ما وی ندا خود دین سر خیانت تی دا چه سوال ما نو پیسې بیل حرام دیو بل خوابا بدیشی چرچکی گی من خود وایو چه دا سیزون خلاف بشرا بن شی نموت دا کسا پرید و سار ملبتار می مشوره ورکلا می داو گورا او پده که خیسته طریقی دی دا دیرو بیمارو علاج دی پکی دیرو بیمارو سار ملبتار دیر خود کتاب نو دا تکی ذهن که کیک دی لگا دا تا سر او سر بدا که استا دی یقین و دا تقوا تاکه سونا تقوا دا بس اقنا بدا استا دا خلینا یو ظلم اقبل استا استا طالب علمی و او سلی سمچ کمینو ما و تایم می اجازه راکا نو ما تایوی تا تقوا عمل بی سنت اختیار کا بیا چه تا سپا کم کلمم وی بس اغی که با اللہ سرچ کم کلمم وی اصل شی تقوی دا اللہ خوف دا یاد ساتا کم اجازی چه خلق پخی او وزیپی پخی دی دا پارا چه زبا پی دمون آچو مو بیا با خلقو که یا مقام جوړو یا با نقد وصلو دا دا آخرت کار نده دا آخرت کار نده دا دنیا داری دا و چا بیا په یو طریقه ګټل او څوک په بل طریقه ګټ او نور دغه بیا دنیا داری ده خدا یو روایت دو روایت نور وایو بیا بس کوم دا یو بل اثر دی دا امام عطا دا تابعی دی او ډیر زبردست سړی دی دی وی وی اذا اردت حاجتا فقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضي ان شاء الله. امام عطوا وی اذا اردت حاجتا کله چې تا اراده د یو حاجتی د یو کاری فقرا بفاتحة الكتاب نو فاتحه ولولا حتا تختمها تر دې چې تا غا ختم کی تقضی ان شاء الله حاجت په الله پوره کی. یو کتاب دی ډیر خسته کتاب دی دا چتزان له پیدا کې او زیات پیسې خرچم په ناراضي القول الجميل د شاه ولی الله القول الجميل د شاه ولی الله رحمت الله عليه اغه کې د دې بیا یو طریقه خودلې ده تجربه سره ثابته انسان پا زندگی که ارسنگ حالت راجی شاہ صاحب وی چی سی قسم حاجتم ستار آغی اللہ تر آغی انسانانو تر آغی نو دا سار دا سنتو او دا فرض و منس کے سورت پاتحا 41 پیرے ہوایا 41 پیرے پا دا سی طریقہ بانده او آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ دا میم دے لام سر تڑا ولدوالین آمین تر سوا اللہ پاک با آغستا حاجت پورکی کا بیماری بی کا سبل پریشانی بی پدی باندې چې کلا دا القول الجمیل چې دی دا د ډیر وخت نه زما مطالعه کړي زلا د سلورمې درجه غالبا طالب هم چې دا ما اغسته دي ځکه تصوف سره تعلق زما ډیر زوړ دی طالبې سره سره د اصلاح نفس لپاره مشرانو سره رابطه دا الله پاک د طالبې د ابتدا نه ذهن کې اچولې نو القول الجمیل ما ډیر مخکې نه مطالعه کړی دی ما سره پروت دی دا ډیر ښه کتاب دی نو دا عمل د هغه وخت نه پسونو کسانو تجربه کړی دی او ډیرو خلکو ته په الله پاک پیدا رسول لسم روایت دا د حضرت رجاء الغنوی نه دی دی وی رسول الله سلام وی دی استشفو بما حمد الله به نفسه قبل ان يحمده خلقه تاسو شفا حاصل کې په هغه شی باندې چې الله د خپل ځان حمد ویل دی مخکې د دینه چې مخلوق داغه حمد وی استشفو بما حمد الله به نفسه تاسو حمد دا الله تاسو شفا حاصل کې په هغه شی باندې چې الله په هغه باندې د خپل نفس حمد ویل دی قبل ان يحمده خلقه مخکې دا غنته مخلوق دا حمد وی و بما مدح الله به نفسه او په هغه باندې چې الله د خپل ځان مدح کړی دا په هغه باندې قلنا وما ذاك يا نبي الله نو موږ ویتی دا الله نبی دا څه شی دی قال الحمد لله وقل هو الله احد و الحمدلله سورۃ اخلاص په دې شفا حاصله کی فمن لم يشبه القران فلا شفاه الله او چاله چې دا الله په قران شفا حاصله نشي نو بیا دې دل الله شفا ورنکی یعنی معنا دا چې د کم سړي دا عقیده نه چې دا الله په کلام کې شفا ده نو دې دا شفا لایق سړی خو نه چې ته شفا ملوش دا لس روایات تا دور منصور نما تاس تا نقل کرو کتاب ام دلتا دی خبر دی که دیری دی خستا پا کاپے که چه لسی او درس شروع که نو درس کې دو قسم خبر رازی یو عوامی رازی یو علمی رازی تا چه عوامی درس که نو ستا پا خبرو علمی خبرو با عوام نپویگی نایی چه دل چسپی اخری نو ستا پا داس خبرو که باخری چتا ته د دې ستا کافه کې لیکي او تا سره محفوظي په وخت د ضرورت ماخذم دی ور سره لیکلي په وخت د ضرورت ماخذ ته رجوع کې کنه راستا کافي خو بار وخت تا په تلې کې پرتای نو بس هغه نه وتاړي نو ما تلې کې زما کافيانه پرتی وی تاسو ګور یو یو روبا سم دا د مشرانو د خلو خبرې دی لکه سلام محفوظ کی بس بیا رسو په کار راځي دغه خبره د صورت بارکه با هغه د صورت اسماء دکه داغه معانی بس دکه چې دا صورت دی د دې با اسماء دي او دا وجد تسمیه دادا نو اسماء د قران شریف د سوراتونو دام کله د سورت د فهم ممد او معاون ګرځي علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی وای چې د سورت فاتحه تقریبا د شلو نه زیات نمونه دي هغې کې یو نوم صورت فاتحه دی فاتحه ورته زه کوئ چې فاتحه وای شروع ته فاتحه صيغه د اسم فاعل ښکاری خو معنا د مصدر ورک شروع د الله د کتاب په دې باندې شوه ده په دې صورت ته د دې وجنه ورته سوره فاتحه ویل شي دوینم د دې دی سوره الشفا هغه سوره چې د دې په ذریعه سره علاج او صحت حاصلول شي او دا نوم دیتا پا حدیثو کی ورکڑے شوید درم نوم دا دیدی سورت الرقیہ رقیہ دم تا وی دم تا او حدیث کی رسول اللہ سلام ویلو انہا رقیتن دا رقیہ دا دا سورت دم دے سلورم نم دا دیدی الواقیہ الواقیہ کم سڑے چی پدی پیشی کم سڑے چی پدی پیشی نو دا صورت الواقیہ دے ساتون کے دے دا سن ساتون کے دے دا ساتون کے دے د خویدونه په عقیده او په عمل کې دا صورت چې د زدکه دا یو صورت تو دې پته لکسی زمونږ شیخ به په دی کې تقریبا لس صورت اړولی او دا قرآ به دی سره لګو ټول دا صورت چې کوم دی نو دا عقیده پا باب کی او دا عمل پا باب کی دے مختصر و جامع دے دا دے پا دو جملو باندے چی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دے ابن قیم دری جلد کتاب لکھنے پا دو جملو باندے ابن قیم دری جلد کتاب لکھنے امام راضی وی چی پا صورت پاتحہ کی پینزہ زرہ مسئلی دی پینزہ زرہ مسئلی دی پاکی نو دا واقعہ دی پینزم نم دا دے دی کافیہ کافیہ دا مانا چی دے کے دون علم پروت تے چی دا طول صورتونو پا دے باندے وی داو درے دیش خو بل صورت د دې په ځای نشي ودرېده شپږم نوم د دې سورۃ الکنز دا هغه سورۃ ده چې دا د مزامین د قران د پاره یو کنز دی یو خزانه ده اووم نوم د دې سورۃ الوافیہ سورۃ الوافیہ وافیہ و کافیہ معنی پا لحاظ سر نزدی نزدی اتم نم دا دیدی سورت و تعلیم المسئلہ اغا سورت چه داتا تا دا سوال چل خی علی کہے پا انسانانو کم سوال گوارے چل گواری انسانانو کې سوال چل غواړي دا وصولی غوړدار چا کار نه دی باید سړی سوالو کی خو په داسې انداز یو کی چې خلک را په مخه کې وي ځا تعالی نظر کو او باید سړی له چل ور دی ناغه چې کم دی د احجار نم کله کله اشتقاق وکړي آدمنګا طالبانو وکلا کلا وی چې دا راگیر جدا باب دی راگیر باب کې بعد سړی تکړی لګ نو دا چل غواړي د الله د درنا چې تو وسولی کې دا غیم څه طریقه ده دی صورت کې تا تا غو طریقه خي چې سوال بسنګه حضرت شیخ مرحوم بوي وې دا سوال طریقه دار چې اول ته چانه سغواړي نو داغه صفات وکا داغه صفات وکا بیا خپل کمزوری بیان کا بیا هغه پسې مطالبه پیش کا او هغه به مثال ورکاو وی به چې اوس ته طالب اوس تا کتاب پکار دی او تا ته پته لګی دا چې پلان کیږي کې مولوی صاحب دی هغه سره دا کتاب دی اوس خو دا چاپ دا که سره له کتابونه آسان شو خو مخکې چې دا چاپ دا لغه نه ونو کتابونه به ډیر ګرانو هر چا به ځان سره لیکل کول نو هر سړي خو دونه لیکل نشو کولی نو کتاب به کم میلاوېده نو تا ته پته لګېده چې یو مولوی صاحب د هغه سره کتاب دی نو چې ته لړ شې او هغه ته ور شې نو ته به اول د هغه صفت وکړې چې یاره صاحب ستاسو په دې علاقه کې چرچه ده ستاسو په دې علاقه کې د سخا یو نوم خور دی چې پلانکې مولوی صاحب ډېر سخي دی او د اخلاق حسنه او خوشبو ستاسو په دې علاقه کې ستاسو خواره ده اوه بس چې کوم ځای کې خوږې اوبه وي نو هلته خلک ځینو نو بیا به ووایې چې زه یو طالب العلم ضعیف الاقتصاد او پیسې او خرچه نه لرم او سبق وایم کتابونه مې پکارو نوس مولی صاحب با نرم شوی اول داغه مدح سره بیا ستا فریاد سره نو چې اوس په نرم شي نو بیا داغه ټیم کې گزار ورکوا دا لواران ته په داغه کې نرم شي بلا باندې کې ورننه باسي چې نرم شي نو بیا گزار ورکي نو داغه ټیم کې توس گزار ورکوا وای سره تعذیب می پکار دی اوغه تاسو سره دی نو طالب کتاب درکی او که تاول نه لرسی تی مولی سیبه بس مولیان خواتم پا بخون مشهور دی غستا بارا که خوڑی را خوارا دا چه تا بخیلی ناقی خودی داول ناک بگولک جلبل کردی یا تونه او بیا ورطوی چه زم پا چاچرت نخرابو ما زدان لمستقل بیڈنگی ہی سڑه ما اس ورطوی کتاب را که وی با دستا ویسی تیسی ز بخیلی ما ستا ضرورت نشتن سلمانه کتاب غواری دی صورت کی تعلیم المسئلہ تا تا سوال چل خی اول دا اللہ سنا ہوا یا الحمدللہ تول تعریفات تولوحیت خاص اللہ لردی رب العالمین چی پارن کے دا مخلوقات دے الرحمن عام مهربانه والدی الرحیم خاص مهربانه والدی مالک یوم الدین واقدار دے روز قیامت دی دے پوری دا تا دا اللہ صفت ہوئی اوے پنجہ شپکی لفظ اللہ راغی یو رب راغی دعا رحمان راغی دری رحیم راغی سلور مالک راغی پنز پنجہ کو سکنجا کرو دا اللہ پنزن منہ یاد کر او دا دا اللہ لوی بیان کا خلق چکل ہنگ کی راشی وی پنجا کا وی کا نوی وی پنجا کا نو دا اللہ پنزو صفات رتا فاتحہ کی رول وی دا یاد کا او چکل دا اوی اس پل عجز بیان او ایاک نابدو و ایاک نستعین دا پل عجز دی نو اس شو والا سیو والا مسئلہ حل شو اهدنا الصراط والمستقیم او بل یو سیزم دے چه تا تا چلم دا سوال قی او شیم در تا قی چه غواری بسا غواری بسا دا تا دا باچا در بار تا لرسی نو باچا دا تاوی صدر کما نو تاور تاوی چه دا غلطا کی او مزیدار اگونتی خرار آکا نو دا تا سوال که خلو دی دوالو دا نو چه تا دا چه سوال دا باچا پدر که که چه خرارا نو آغا نا خو چه غواری باچا نا چه غواری ناول غو ته نجز غواله جز و جز راکته اهل زیم ای واپس دې دوا کړی دا دوا بچا ته تاسو ته یادې کنا ودونه جزونه غواله ما دونه میخه غواله ما دونه اوا ته ته ګورو لګوم بار ته چې تاسو وره نو الله نه باټانه غو باټانه غو داغه د شهر مناسب سوال کوا نو سړی دغه وکی دا هغه نه دی دخرې سوال کوي دا نه پوهېږي پاتانه د هغه د شان مطابق سوال کوه نوله تخي الصراط المستقیم الله ما په صراط مستقیم وخایا یا ما په صراط مستقیم مضبوط کا نو دا دې سورت تعلیم المسأله کله چې تا وامي درس شروع کې کنه نستاد لومبر و دی درس پا دیده چه دا صورت چند سوال خی او شید تا خی چه سبق وار پا دی با پا دی صورت کی چه کم دی فا اختتاح کی با صرف پا دی صورت ستا کلان پا دی تکی بستا کلان امی خود اگه غستنو پسی گردی لکا او مولام او دا دغه در غستن چه دا تا عبادت خدا چلو دا یو نم دا دی سورت تی اتم سورت تعلیم المسئلہ نهم نم دی اصب المثانی دا و آیاتنا مقرر مقرر دا مطلب چی دا دی دا مزامین چی دی پتول قرآن کی بار بار راغلی دا مزامین پتول قرآن کی بار بار راغلی او لسم دیتا اساس القرآن ویلش اساس القرآن ذکر تا تما ویلو چه مهمات تا قرآن چی دینو اغا سو دی شپگ او اغا مهمات تا قرآن اغا پا دی صورت کے اکثریت راغلی نو دا اساس القرآن یو لسم دا دینم دی الشکر دا سورت شکر دی سورت شکر زکا دی چی دا الحمد و کلمه چی دا دی پسر کی راغلی دا کنا نو دا کلمه تو شکر دا دا الحمد دا کلمه چی پسر کی راغلی دا نو دا کلمه تو شکر نو دی طول سورت تا سورت شکر وی او هر دا شکر موقع کی الحمد لله الحمد سورت ویل پکار دی دی شکر کې یو کمال لے شکر سره نعمت ډیرې کی شکر سره نعمت ډیرې کی او په بے شکر سره نعمت کمیږي د دې وجه نه کومه خزه ته پکور کې ناشته کنا او دا سپیرې نه سپیرې خزه دا نه کړه چه دا با طول امر دکی گی خخو که یو را دی پتبا ناسا پو نو بیا بیز مری دا بریتی نولی وی با چه ما خو پا دی کور کی چر تا سو نلی دل خواد اروز میون نلی دا خو دا مور دا کور کزا و کزا را غلیو ما دا مور کتای بچه ما دل تا میزان اخوڑ دا ناشکری کئی دا ناشکری کئی دا طول نغت شکر داری چه اللہ پاک دا دی خواهن پا ذریعه بانی تا ستا چه دینو ده سر سایا او گرده ده او بیا شریعت ستا طول بوج ده خاون پا سر بانده وروا چه طول بوج چیزه تا روڑی با که و مشاقت گتیو که دشپه گتیو که دروازه نو شکر بانده دغا زمانگا یو مرگر و عالمو آغا با کل کل خبری کولی وی بعد طالب چی دی دیم دغا کردار ادا کی خدمت بے که سبق بم بے وط که یو رز دده ده تب خلاف کارو شی وی بیارا دغا ری دا والله چی راغلی یو بس گرد ورشو تولو ریکن دا ناشکری ده لکه ناشکری ده تبا خود غرض نه جوړيږي خود غرض به نه جوړيږي خود غرضي هر انسان کوي خود دي سه حدودي تبا دي دا روحاني لار ده تبا مستقل مزاج جوړيږي یو ځل دا څه چلو شو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لر گنگوہ تا او در رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سر دور حدیث واغشت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پاگا کال بیمار شو اگر با دور حدیث یواد پڑاوو سی بیمار شو نو طالبانو تاویش چیزی بیمار ما او زو سخت کار سبق نشم پڑاولی طالبان راغلی و دیر شوی مو داخلیم شوی ورس شوی و تاویز بیمار موزه پڑای نشم کولی او تاسو چی دینو لرشه یا دیوبند تا لرشه یا لکنو تا لرشه طالبان لرن مولانا حسین علی صاحب نتا مولانا حسین علی صاحب توی تا ولی لا نره وی بس دیزه نزما وی ولی خود مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیه زوی نو وی زه نزما وی تسکه وی زه ستاسو خدمت تا بس پاتی که گم تاسو بیمار یه وی کال با دی خراب شی وی سیب زم دا استاز پا خدمت کی چی کال تیر شی نو زمان خدا نزدیو چی کال و مقا کال قیمتی شو چی دا استاز خدمت کی تیر شو او کال پا دی خرابی گی نا قیمتی کی گی زن زمان زبا سخت کار ستاسو خدمت کوم تاسو بیماریه بس حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ پا دی خبر ډیر زیاد خوشحاله شو وی پر تو حسین علی تم ہی تم ہونگے حسین علی بیا خوبا تو بس تا بچرچائی بیا حسین علی رحمت اللہ علیہ آکال استاد سره خدمت ته پارا پاتش خود دا خود غرضی وا دا قربانی وا خو هغه قربانی کې دون اثر پروت و چې دا هغه مرګري چې کم تلی و لکنو دی باندې د نمونو پته نه لګي او دا حسین علی رحمت الله علیه نوم په عرب او په عجمو کې شرنګار دا شرنګار اس نه کوي دین رسته سو قربانی وي چه اغیه ده نوم که اغا شرنگار واچه دا شکر دا ده خیال ساتل پکار سڑه کمزین استفاده والی کمزین فیده والی دا اغیه بی قدری اونکی و منها سورت المناجات دولسم نوم دا ده سورت المناجات مناجات وی سرگوشه تا او سړی چا تر خپل دراز باز خبرې کوي نو اغه ته وای نو دې کې انسان الله سره خپل راز باز کوي الله سره کله هغه په صیغه د غائب سره ذکر کوي او کله د مخاطب په صیغه سره ذکر کوي کله دا غلو یې بیانې کله وا تخپل عجز وای کله ته نغستنې کوي دیار لسم نوم دې د دې نوم دې سورته تفویض تفویض وای ځان سپارل وتا دې کې تا ځان سپار الله ته یا کنابودو وای یا کنستاین اے الله چر کله تو اقدار د جهان د اخرت نو ما ځان سپار تا تا ستا بندګی وکوم مدد بد تا غواړم دې ته تفویض وای انسان هغه وخت کې کامیاب او د عروج په لار روان شي کله چې د خپل ځان الله ته سپاري الله ته. او چې کله انسان ځان ناکړخان جوړ کی نو دغه وخت د تبایع او د غراش د تنزل راش. او ذکر کله و حرم کې او بوډا عالم ناس ته دا شعر وی وی کار ساده ما بساده کار ما فکر ما درکار ما آزار ما زما ډیر خوښ شوی دا شعر کار ساده ما بساده کار ما زما کار ساده زما کار جوړ کا څومره کاسته خبره ده اے کار ساده ما بساده کار ما اے زما کار ساده زما کار جوړ کا ته طالبې ها نو بس وای پرد منځونو په څیر ورته چغا کا دشمنی کې ورته چغا کا کار ساده ما بساده کار ما ازما کار ساده د علم لار راته آسان کا کار را جوړ کا او داسې طرف ته مخ کا داسې مدرسه او داسې استاد ته مخ کا چې کامیاب شم کانی دیری غسیر پکیو نیمه ابن جزی وای استادان می پسونو دی خو دو استادان داسې دی چې هغه زما په جون کې ډېر لوی انقلاب راوس نو تب دعا غواړي چې کار ساده ما بساده کار ما زما کار ساده زما کار جوړ کې او فکر ما درکار ما آزار ما فکر ما درکار ما آزار ما زه که خپل کار کی فکر کوما نو د ماشورې سر را نه خرابېږي فکر ما درکار ما آزار ما فکر ما فکر زما درکار ما په خپل کار کې آزار ما تکلیف زما دی زه چې څونه فکر کوما غنار خبر روانېږي زما په فکر نه کېږي تراله پروګرام ټیک دا څونه ښه خبره ده او دا پارسیوان پارسی که پیلی لی دا خیفتا خبره ما غنف دا کری و دا ما خود دیر خواب دی طالب جانا او ډیر کل پریاد دی پکی او باچا دا پریاد ډیر خ اوری او دا چلا بیا دا بیت اللہ تواف که او ارام ارام سر لگی او ایب کارسا دی ما بسا دی کار ما فکر ما در کار ما آزار ما اللہ ری منگ طول بودی بڑا مده کرسی بڑا مده کرسی دا دیتا تفیز وی او قرآن دا وی موتا وفوضو امری الاللہ نیکان خلق چی کم زیم پریشان شی ناغی دا تفیز نکار علی وفوضو امری الاللہ کار سپارم اللہ تا پلزان سپارم اللہ تا نو دا سورت تفیز او سور رسم ومنها سورت النور دا دا سورت نور دا یو نم دی سورت نور سور رسم او پن لسم آدمو سورت دا پا درجه کی لوی سورت تی پا درجه کی زوی سورت آدمو سورت فی القرآن ورد حدیث کی ویلی شوید اس پارسم نوم د دې القرآن العظیم القرآن العظیم ا قرآن العظیم سیاغا لید یعنی د قرآن شریف خلاصه ده دا نو پارسم نوم د دې القرآن العظیم او ولسم نوم د دې ام الكتاب او اتلسم نوم د دې ام القرآن ام القرآن ورته ولي وي ام القرآن علماء دا دی مختلف وجه وی زمون حضرت شیخ پس انت درر کی داغی کافی حصہ را جمع کرده خو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یو وجہ ویلی دا آغا وی چه قرآن طول سلوری سیدی اول ایسا دا فاتحین انعام پوری دی او دویم ایسا دا انعام نا کاف پوری دا او دریم ایسا دا کاف نا تر سبا پوری دا او سلورم تر اخیر دا صورت پوری دا دا آخر دا قرآن پوری دا دا هر ایسا پا الحمد سر شروع دا فاتحہ پا الحمد سر دا انعام پا الحمد سر دی کاف پا الحمد سر دی سبا پا الحمد سر دی پا اول ایسا دا قرآن کی بیان دا الوحیت تی یعنی دا صورت فاتحین چی والی انعام پوری بیان دا دی چی اللہ لائق دے عبادت تی او دا صورت انعام نا چی کاف پوری والی نو بیان دا دی چه الله مربی دے الله تربیت کو ان کے دا مخلوق دے الله تربیت کو ان کی دا مخلوق دے او دا صورت کاف نا چه صورت سبا پوری والے نو بیان دا دے چه الله برکت چه ان کی پہر شے کے دے او دا صورت سبا نا چه والے اخیر پوری نو بیان دا دیده چه اللہ مالک دے زور ورده او قیامت رات لو والا دے قیامت رات لو والا دے نو دا سلور اسی دا قرآن دی او دا سلور والا مضمونونا دا پا دی صورت پاتحہ کی دی پا صورت پاتحہ کی دا سلور والا مضامین دا موجود دی فالحمدللہ کی فالحمدللہ کی بیان دا الوہیت تے او پر رب العالمین کی بیان دا ربوبیت تے او پر الرحمن الرحیم کی بیان دا برکت تے چه برکت چه ان کی اغدے زکا چه رہا مکنو برکت واتے او مالک یوم الدین کی بیان دے مالک یوم الدین کی بیان دے قیامت بیان دے قیامت تے پکی نو دا سلور اسی دا قرآن دا پا دی صورت پاتحہ کی دا راغنڈی شوی دی دا سلور اللہ واللہ ام القرآن ورته دی وجوی چې دا قرآن سلور اسی وی سلور مضامینو آغا سلور اسی آغا دا سورت پاتحی پا سلور جملو کی بیان شو درم آغا برا پا سورت کی چی پکاری ناغا دا سورت ربطی دا مخ کی سرا چه ده دی صورت تا ده مخ که سر ربط سره او سا ده صورت پاتحه ربط ده مخ که سر سره نو علماء وی چه ده صورت ده ربط نمستغنی ده ده صورت ده ربط نمستغنی ده ده دی ربط تا ضرورت نشت ولی زکا چه ده ده نمخ کی صورت نشتا او ربط پا اغده که پکار راضی چه ده ده نمخ کی صورت وی نو منگ با وجه ده ربط وی و ایز لیسا فلیسا چه مخ کی صورت نشتا نو وجه ده ربط تم ضرورت نشتا البتا دا خبرا دا چه دلتا با وجه ده ده ویل پکاری چه ده قرآن شریف پا اول کی ولی روڑشا دا صورت د قران شریف په اول او په ابتدا کې ولې راولل شو؟ دا غي وجه علمان دا خبره کوي چې دا صورت د قران شریف په اول کې ذکر راولل شو چې قران شریف د پاره دا یو عنوان دی او د قران شریف د پاره د مزامینو دا یو فرست دی. نو عام طور باندې عنوان او فرست وی نو دا د کتاب په ابتدا کې ذکر کیږي او څنګه فرست نو ماتا تا یو وجه وی او یو وجه آغا تا بلم زدکا دا زما پلاس کی و تفسیر دی دا تیبیان الفرقان پی تفسیر القرآن او پنجاب کی پدولسم صدی کی و علم تیر شوی دی سن 1175 کی او هغه دا تفسیر لیکل دی د سورت فاتحه بارک کی د او د دن علاوه نور غنو کسانو هغه دا خبره کړی دا چې سورت فاتحه د دې بارک کی هغه دا وایي چې د ټولو آسماني کتابونو علم چې ده ناغا په قران کې د ټولو آسماني کتابونو علم هغه په قران کې او د قران شریف علم چې ده ناغا بیا خبر لندو آغا بیا پا سورت فاتحه کی او دا سورت فاتحی علم آغا بیا دا بسم اللہ دے با تراجم شو د بسم الله با تسنگ راجم شوه دی تاسو شرم تعمل ویل دی چې د با حقیقی مانا اتصال د قرآن شریف مقصد د انسان اتصال او د انسان تعلق جوړول دی د الله سره. د ټول قران شریف تا حاصل سوي چې د انسان تعلق د الله سره جوړ شي. قران تا ته څه کوي؟ قران تا ته وایي چې د ټولو تقاضو سره چې تا سره تړلې دي د ټولو تقاضو سره خپل تعلق الله سره جوړ کړه. او دغه معنا د بسم الله د با اتصال دی. نو د ټول قران کریم مقصد چې دی هغه په دې با کې را دم شي. خبره آسانه ده. دا دریمه خبره شو. سلورمه خبره سورت کې آغا ترتیب مصرفی او ترتیب نزولی بی داغی بیانولی ترتیب مصرفی او ترتیب نزولی یو قرآن شریف زمنگا مخ کی پروت تی اول فاتحه دا او آخری سورت ناس دا ترتیب زمونږ استاد مخکې چې پروت دی جلال الدین سیوطی پالت خان کې او بعد نور عالمانو لیکلی دي چې د الله سره چې دا کتاب په لوح محفوظ کې پروت دی نو هغه په دې شکل پروت دی چې په کوم شکل دلته تاسو په خبره پیږئ که نه پوهیږئ دې ته ترتیب مصحفي ویل کیږي الله سره چې کوم کتاب په لوح محفوظ کې قرآن محفوظ دی نو هغه په دې شکل دی کوم شکل کې چې موږ سره موجود خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چراغ له دی داغه ترتیب بیا بدل هغه کې اول سوره هغه اقرا بسم ربک الذی خلق هغه چې سوره علق سره یادې او بیا ورپسې نور سوراتونه دي سورت مزمل دی او مدثر دی او ندی توي ترتیب نزولی نو دا قران په دو ترتیبه د سورتونو چلیږي یو ترتیبی نزولی او یو ترتیبی مصحفی هغه دی کې او خبره ده دا ترتیب ولې پیژنو په دې ځان پوهه دا ترتیب ځکه پیژنو چوس مثلا یو آیات کې ته ناسخ او منسوخ ناسخ او منسوخ معلومه نو چې تا ته دا پته چې هغه صورت مخکې نازل شوی دی دا رستو نازل شوی دی نو په خپله پته لګېره چې دا ناسخ شو منسوخ شو ځکه ناسخ رستو راځي منسوخ مخکې راځي نو دا پته به تا ته ترتیبي نزولی نه لګي تو خو بزان ماهر پر قرآن ګرځې کنه یار چې دا قرآن نه د معاشري احکام رو باسي کنه نو د معاشري احکام ته نه رو باسي نو په دې طریقه چې تا ته نزول معلومی چې دا صورت مخکې نازل شوی دی دا صورت رستو نازل شوی نو ته به ناسخ او منسوخ پیژنې مخکې او رستو به پیژنې او تا ته خو په اربعینات کې ویلي دي چې واسباب النزول والناسخ من المنسوخ اسباب نزول به پیژنې او ناسخ معنی لغوي او شرعي به پیژنې او زینه د استعمال د معنی به پیژنې او اسباب د نزول به پیژنې او ناسخ نو د ناسخ او د منسوخ د پیژندو لپاره یو خبره ده چې ته ترتیب نزولي وپیژنې نو تا ته باندې اندازه لګي نو دا سوره فاتحه چې دا په ترتیب مصحفي کې لومبي سوره ده او په ترتیب نزولي کې دا پنځم سوره ده الکا پنجا کو سکنجا کرو تاسو دې پنځم سوره دینه سلور سورتونه مخکې راغلې دي او دا پس په سوره مدثر نه نازل شوه پس تا صورت مدثر ننادرش دا سلورم خبره شو که نا پینزم خبره دا صورت تا فهم دا پارا اغا دا تا صورتونو یو تقسیم ده دا صورتونو یو تقسیم ده مدنی او مکی داو پی جانا چه مدنی سورتونا ستاوی او مکی سورتونا ستاوی مدنی سورتونا مکی سورتونا پظاہر کے داخ کاری پظاہر کے داخ کاری چه مکی باغه صورتي چې په مکه کې براغلي او مدني باغه صورتي چې سکه براغلي نو دا خو باید صورتونه حضرت باندې په سفر کې راغلي دي نه په مکه کې راغلي دي نه په مدینه کې راغلي دي دا تقسیم باندې څه کېږي نه څنګه چې پتا څوک دې تیرازو کې او تو ته بیا چې دینو دغه شانتي غلې کینی نزان پویا کنه غلې باندې کې ٹھیک ده بعض وقت کې وتاته یو مفسر وایي چې دا آیت مکه کې نازل شوی دی او چې تو ګورئ نو سورت په مدنی نو ته به وایې دا څنګه چلدی سورت مدنی دی او آیات په کوم ځای نازل شوی نو چې پوه نه یې که نه چې کوم سړی پوهېږي نه هغه اکثر د حیوان په ځای باندې څوک داغي انسان داغي که نو دغه دې ده بیا هغه زمونږ په اصطلاح کې ګاډرې بیا خېچوي یا شته ولي وکلاهما لا یجوز دې کې ته د مکی او د مدنی دغه وپېژنه مکی هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدنی هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوي کم صورتونه د قرآن چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي نو هغې ته مکی ویلی شي اوس که حضرت په سفر تللی دی د مکې نه بارم یو صورت راغلی دی خو چې حضرت لا هجرت نه دی کړی نو هغه ټول صورتونو ته مکی صورتونه ویلی شي هغه خوا که په هغوی باندې په مکه کې نازل شوي او که د مکې نه پرې بار نازل شوي او کم صورتونه چې د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته راغلی دي نو هغې ته چې دی نو څه ویلی شي مدنی ویلی شي اوس تا ته د قرآن یو مختصره خلاصه ووایم بعض عالمان وایي دا هر چا خپل خپل تعبیر دی دا هر چا خپل خپل تعبیر دی او د قرآن خدمت یې کړی دی الله دې ټولو له سلې ورکړي دا هم د مکی او مدینی پورې درته وایم ښه دا ټکي یادوه استاده د خلکو د محنتونو ثمره ده د مشرانو بعضې وایي چې قرآن خلاصه مختصره څه ده دا الله عبادت او د رسول اطاعت بس د ټول قرآن ما خو د ټول قرآن خلاصه یوه اووی چې ټول قرآن خلاصه داره چې تعلق د الله سره جوړ کړه ټیک ده بل چاته څنګه تعبیر کړی دی د رسول د الله عبادت او د رسول بس او بل چاته داسې تعبیر کړی دی چې صبر او تقوا صبر په عبادت او خپل ځان اوتړه تقوا د آرام او نزان سره قرآن تا ته وایي عبادت ځان وساته او د آرام نه عبادت ته ځان اوتړه او د آرام نه ځان وساته بس دې دوه خبرو ته صبر او تقوا دا ټول قرآن خلاصه خو زه لږه خپل استادانو په دغه کې تا ته بل شان وایم قرآن ټول یو سل څوارلس سورتونه دی او دې کې اته اتیا سورتونه مکی دي اته اتیا سورتونه مکی دي د مکی سورتونو خلاصه دوه خبرې دي ما وپېژنه او دا رسول مې وپېژنه ما وپېژنه رسول مې وپېژنه او د مدنی سورتونو د دې باقی وو د اته اتیاو نه علاوه س اتیش جوړیږي سونا جوړیږي د دې خلاصه دا ده چې عمل او اخلاق دا ټیکا باقی احکام ټول چې دی په دې مدنی سورتونو کې زیات عمل ټیکا اخلاق ټیکا او د الله د دین د غلبې کوشش وکړه ها دا خو په صورت کې سلورمه خبره مکی او مدنی وه سلورمه وه که پنځمه وه بنزمو نو سورت فاتحه چې دی نو دا مکی سورت ته مکی سورت شپږمه خبره پار سورت کی او دعوه پکار دا دعوه هر سورت چی که نا داغی او من دعوی گورا دا دعوی پا مطلب ځان پی که دا قرآن شریف خو هر آیات مستقل یو دا یو دعوه دا خو دا دعوی مطلب داره چې د یو صورت اکثر آیاتونه د یو خبر نه تاویږي هغې خبرې ته چې د کمې خبرې نه د صورت ګڼ آیاتونه تاویږي نو هغې ته دعوه ویلی شي هغې خبرې ته څه ویلی شي دعوه ویلی چې د قران د سورت اکثر آیاتونه ده کوم خبره نه نو بعض سورتونو کې یو خبره چې د سورت آیاتونه نه تاویږي بعض کې دو خبرې بعض کې درې بعض کې څلور خبرې چې هغه آیاتونه د څلور خبرو نه تاویږي هغه مشران محسوسي چې تعالی الله پوهه ورکړي چې دې سورت کې د آیاتونه چې دي دا د دې خبره نه تاویږي ناغی تا دا اغا صورت تاوه بیلش یعنی کرسی پا خبره کنا دا صورت فاتحه باره که زمانگ دا مشایخ وینا داره چه دید صورت دعوه دا ایا کنابدو و ایا کنستعین دار دید دعوه دا ایا کنابدو یا الله خاصتا عبادت بکو و ایا کنستعین یا الله خاصتانا با امداد غوالو دار دی دعوه اگر چه بعد عالمان وی الحمدلله دعوه دا خوزمونگ اکثر مشران پا دیدی چه ایا کنابدو و ایا کنستعین دا دی صورت دعوه او ما خبره دا معلومات د صورت لپاره عالمان صاحبان دا صورت آیاتونه انشماری د دې آیاتونو د شمیر دا پیدا ده چې په بعض احکامو کې د آیاتونو شمیر دا مفیدی لکه اوس یو صورت تی اغا لس آیات دی بل دی پینزل لس آیات دی نو تا پینزل لس والا مخ کی منس کی ہوئے او لس والا یا دو لس والا برست ہوئے فعکسو کی نو فقہا فرض منس کی مکروح ہوئی بیا نورم دا تی مسئلی دی چی اغا دا آیاتونو سرا دا شمیر سرا وابست دی نو وما خبره تعداد د آیاتونو د سورت د سورت فاتحه آیاتونه ودی اتمه خبره هغه دار چې تعداد د کلماتو د سورت چې د سورت کې کلمات څونه دي آ کلمه نحویت نمراد ده خان کلمه نحویت نمراد نو کلمه نحوی کلمات نحویا په سورت فاتحه کې علما وی دا پینزیش نهمه خبره چې ده ناغا دا سورت حروف چې کوم ده هغه معلومات بعد وخت کې دا په کار راځي. څنګه په کار راځي؟ د سورت حروف چې دي نو د دې اوس یو تفسیر دی هغه لیکل شوی دی، نو چې علما وایي چې د تفسیر ایسه زیاته ای د تفسیر او آیاتونه کمی، نو که یو سړی د ضرورت لپاره په بودسه په حالت کې اوچت کې نو خیر دی چې کله تفسیر په زیاتی د هغې پته به څنګه لګي، پته د حروفو نه لګي. لکه علما شمېرل کړي دي نو نیمې پورې د جلالین په نیمې پورې چې دي که نه د قرآن حروف او د جلالین برابر روان دي. دا علما مجیبه خلک تي لک د جلالین حروف وای نیمې پورې چې دي دا د قرآن او دغه برابر روان دي. نو دې کې د قرآن د حروف خو عالمانو شمار کړي دي، در صورت سره شته صرف هغه یو ورته شمارل په کارو د جلالین هغه ماغم ورته دي یو شمارل. نو نیم کار لکه تا ته آسان دی که د حروفو ضرورت ترته راته که نه، نو تا سره به خپل کاپی کې لکه پراتی چې بهی د دې صورت حروف دونه دي، نو که چېرته ضرورت راته چې دغه نه دا بهی دې صورت حروف په کار دي، نو تا سره به لیکلی. نو دا خو ټیک ده چې په کتابو کې به وي، خو چې ته په کتابونو پسې ګرځې په جلدونو ستا دا کافی چې دی دا به انسایکلوپیډیا وي. انسایکلوپیډیا پدې به ما تاسو ته بیګام قابله پرونو چې پدې به اعتماد نه کوي چې کتابونو کې دا خبره شته. کتابونو کې دا خبره شته خو پدې کې چې ته په کتابونو کې ورپسې ګرځې او پاڼې اړې نو دا هغې چې دی نو پته نه لګي څونه وخت به لکه لګي په تا نه به څونه وخت خرابېږي. او ستا کاته کې چې تا سره کمی ستا د اجازې لاندې دي، نو شی چې د اجازې لاندې نو سړی په هغې باندې، شی چې د اجازې نه بار شي نو سړی د هغې نه بیکار شي، وخت پ لګي. پرې استاد تب سن ترازی دو تیبیان الفرقان براوڑی دا نما پا خیال تیقا چاپ شوی دی بیا داش خاص نشتا دا کتا دا کتابونو کار دا سن پچس سینا کوما نا سن پچس سینا نا دا مخکنا نو دا بازار که ما ندی لیدلی دا تیبیان الفرقان پی تفسیر القرآن دا تعداد دا حروف وزتا تا دا دنا ذکر کوما نو تک دا نور بام چا لیدلی لیکلی بای خدا سی کی سره ته یو کتاب بیا ته وته رسی یا به نه رسی یا به ته اغستې شي یا به نهشي اغستې، ځکه چې دا خو لیسن هم غواړي که نه. زمونږ کلي کې یو بوډا دی هغه ته چاویسې روزه ولګوه وی لیسن نشته، لیسن هغه دی پیسو ته وی چې خرچه نشته. نو دا کتابونه خو به لیسن هم غواړي که نه، کله کله سړي سره لیسن نه وي نو دا خپل لیکل چې دا چې ویښ سړی وي بس دا هغه سره کورنۍ لیسن پروت دی او استعمالو لشی. دا دی حروف وی چه دا حروف 123 حروف تی پا دیکی، یو سل او دیرش حروف تی پا سورت فاتحہ کی. علاکا خبره ذهن تراله کرانه له یو خبرم نه هماشوا لسمه خبره جملی دا جملی سودی اخو تنحوی اجازه کرا واستش دا بسم الله الرحمن الرحیم یو جمله دا الحمد دویمه جمله دا یا کنابود دریمه جمله یا کنستعین سرورم جمله ده. او اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې دا پنځمه جمله ده. پنجا کو سکانجا کرو ختم لانجا کرو بسم الله و جمله الحمدلله دویمه جمله ایاک نعبدو دریمه جمله او ایاک نستعین سرورمه جمله او اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې دا ټول بیا یو جمله جوړیږي. اگر چې دې کې د انعام علیهم جمله ده خدا صله ده موصول ده نو دا رستو مفرد ګرځي نو جمله پکې مستقر پنځه راځي. نو لسمه خبره جمله ده دی سورت فاتحه دا پنځه دی ادا جمله پی جندل پا کار دی دا ولی یار جمله تی پی جنی دا غستاغا دا اجرا باب دی تا خودل تا چی دور تفسیر لراغلی نو پاگی کیو مقصد اجرا دا نو اجرا که با تا جملی جدا که تا دیو جنا منگ چی کم نوی کوشش دا قرآن دا پار شروع کرده سقایت العدشان بی اجراء النحو و صرف فی القرآن ناغی که منگ جملی جدا کولو کوشش کو او دی که خکار محمود صافی کرده چی جملی جدا جدا شی چی تا تا پتا لگی چی دی که دو نا جملی دی بس پتا برتا لگی چی دی که دو نا آغی که اول با اعراب قرآنی دویم با المحل الاعرابی للجملی ناغ المحل الاعرابی للجمل تا چی تو گوری نو غد غد پری کلی جملتو فلان نو بس تبه و ایک دو تین انسی خود ارزی کنا کن ازده با کی واتا کنا تو ایک دو تین چار پنچ چی بس پا مغی سرا با تو جملی شمار لیش چی دیکی دو نا جملی نو داستا باب دی اجرا دی ناخوا بیا اجرا بسنگا که ناخوا با تا پخپلا بیا نخمیر بو پسی رو باسی دا بڑی نا اخو زتا تا ام پا بڑا که کنه یعنی سینه تا ور واچوا نو سینه نا براو باسی چه والکا بس داغا خبریه شو داغا انشاییه شو او خبریه که اغا پیل مخ کنو داغا پیلیه شو دی بلا کسم مخ کنو داغا اسه شو اسمیه شو او بلا کتی کم دینو تاغا داغا که پو امر مخ کنو انشاییه شو یا دعا دنو نو بس اغا انشاییه و پیلیه با پکی جدا را جدا کی یا لکا اجرا نخ کری او نه لکه وی او نه لکه دا حجر اسود پشانتی واخه خوری پیگه کنه پیگه خدا غشی کنه نو دا دا صورت جملی پی جندل با پکاری چی تا تا دا اجرا باب سشی کولوش دا لسم خبرش یو لسم خبره آغا دا صورت خلاصی د صورت خلاصه نه چور دا د خلق د کتابونو خلاصه رو باسی کنه اه د کتابونو خلاصه رو باسی دیکی واچوا قاری سیب اه دا خلاصه رو باسی وس دا داغه کم دی دا نحو میر او د یو شو د بل شي زمون یو مارګره دی هغه دا نحو میر که استغون دی خل اثر است څنګه درس کې موجود نو دا خلاصه بعد خلکو له پدې باندې یو شوبه رازی آشوبه تا خیالو که آغای دا وی چه خلاصه دیتا وی تا آغای دا خیال دی خود تا با دا خیال نکی زکا چه دا خیال تک نده نو تا با سپیشه چه تک نده دا آغای دا خیال دی چه خلاصه نچور تا وی چه تا سنو چې ته د شینه خخه شی را ټول کې او بیکاره بیکاره شی پرې وی نو خلاصه دی ته ورته دې کو نه رس خلاصه دی ته وای چې ته ناغې وای چې د قران خلاصه سلوي ولې په قران کې بیکاره شته چې ته خرا ټول کې داغه دا خیال لکه خلاصه دا مطلب دی چې کاسه پرته دا پکې غوخیم دی او دال مالم پکې دی او ته ته غوخې راټولې کې او دال مال پرې دی چې دا سرګان مرګان به وخوري خلاصه دی ته وای خو ما فهم ما معنى الخلاصه فلذا اعترض ما اعترض ولته فهم دا خلاصه په مطلب ځان پوي کا شاهزاده دا خلاصی مطلب دادی چې ته په مضمون کې هغه ټکی وګوره ان لله و دا خبره ټیک نه ونه بجلیم په احتجاج وکړه وی غلطه ویل دل غمگی نمارا شادکن قلبن دغم آزادکن دل غمگی نمارا شادکن قلبن دغم آزادکن دل غمگی نمارا شادکن قلبن دغم آزادکن دل غمگی آلک وایسو د خلاصې مطلب دا دی د صورت خلاصه د دې مطلب دی کنه چې یو مضمون دی هغه کې یو داسې جمله را چې هغه تر اوانی نو آنور ټول مضمون په جمله کې راځي نه نور ټول هغه باقی پاتې نشو هغه په هغه جمله کې راغی تاسو په خبره پوه شئ کنه لکه اوس موږ وایو چې د دې صورت خلاصه دار چې پدې کې د الله صفات او د بنده عجز او د دریو ډلو بحث ته ندا صورت کې چې کوم مضمون او آیاتونه هغه سره تړلیو نا ټول ارص پکې رااله عبارت مختصر شو یا لکا پبل الفاظ سره د اوغت مضمون نه تعبیر کول په مختصر عبارت سره دې ته خلاصه وي دا څنګه چې تاسو بیکار وتا پرې خو نه یو اوغت مضمون هغه نه تا تعبیر په مختصر الفاظ سره وک دې ته سویل شي خلاصه وي دې کې د بیکار او د کار خبره نشته دا ټول د کار خبرې دي خو دونه خبره ده چې یو شیزو امی سړی او په اوږده نه پیدا تا وته په لنډه کې ووی نو لنډه خبره نسبتا زر ذهن کې راځي په نسبت ته اوږدې خبرې سره تاس په خبره باندې اے ما تا وښه تا ته مې وای طالب سره راغلی نو توا ته دروس البلاغه بس د کومه کافیه بس د کومه او چې دینو نحو امیر بس د کومه او اجرا بس د کومه او دغه ردا ارشاد الصرف قوانین بس د کومه او تا تفسیر بس دا کوما ناغه با وای چې یاره دا سسی زونه دی یاره دا تاسو ته ما د قطبی خبره کړې وکړه ها یاره تا ها نو بیا باغه وای چې نه قطبی څوک تا چې تا نا وخت راځي او وای چې زه قطبی ګورم نو قطبی څوک تا بیا به څوک پوهه کوي چې قطبی څوک تا صحیح ده که نه نو تکو سغت علم دا خبرو کی چه دا قرآن علم لراغلی استا دا طول مقصدم پا که داشا که داسی وطوی چه علم لراغلی ام تکتا که داسی وطوی چه قرآن ذکر لراغلی نو دا طول خبر دا قرآن تابی بی لک نو ام تکتا دانا چه کنی تا نحوی تا بیکار وی و سر تا بیکار وی و دغت تا تاسو په دې خبره پیګه کنه د وګد مضمون نه د آسانتیا او تسهیل د بارا په لند عبارت سره تعبیر کول دې ته خلاصه وې شول قران رحمت الله علیه هغه یو جمعه تلړه مفسان ناس وي خپل مانس کې هغه وای چې زه په نیمه ګنټه کې سپاره ویم بل وی شل منټه کې ویم بل پکې پاسې وی په وخت کې ویم اور ویما مونږ کو ته دی دا خبره مې اورې دی وی دی یو بل سره جذباتو کې لګیو وی چې مونږ مې ختم کزم ورالم کې نه استم ویما وته وی چې زره ته په وخت کې ټول قران ویم په ماته برندو نو کتل چې ته خو د سر نه حافظ نه نو قران بسینو زه ما ورته وی چې ویره ته ومه کنه چې څنګه مې تاسو غوښ کړی نو چې قران مې د کندې زویا څخه بویا کنه چې تا خو سیا کړی کنه مې به شروع شوم وه چې فاتحه کې درې قبرې دي دا بقره کې سلور قبرې دي اول بیان د توحید دی دا په دوه آیاتونو کې دی کې دا ده دویم کې اثبات تر رسالت دی دا په دوه آل عمران کې هم دغه مضمون بیانېږي نساء کې نساء درې سی دی یو کې احکام د رعیت دویم کې احکام د راعی او دریم کې چې کوم دی نو احکام د اصلاح د مؤمنانو لپاره او مائده سی دی بیا لسی سی دی انعام دوی سیری زدا سی د پونه مخکې د قران خلاصه وته ټول وره نو دا وګتا مضمون نه تعبیر پلنګ سره کول دی ته سوال هدول سم خبره په صورت کې پی جندل آغا د صورت امتیازاتی د امتیازاتو دا مطلب دی چې دا صورت د نور صورتونو د قرآن نه په څه باندې جدا دی کومه خبره ده چې هغه په دې صورت کې شته او په بل صورت کې نشته د دې ته ویل کېږي امتیازات تا صورت امتیازات تا صورت سمجھ کے راضی کا ناراضی اس صورت فاتحہ ددی امتیاز دنور صورتون نپسبا ندا ممتازہ دا د نور سورتونو نه په سبانه دا ممتاز یو خدا په دې ممتاز ده کچره روایت صحیح نو دا دو ځله نازل شوه بل سورت د قران دو ځله نه نازل شوه ځم دا صورت ممتاز دی پدې چې دا صورت تقسیم دی په مین دا الله او د عبادت حدیث کی سپیشل دا دے بیان راغلے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد گورا. حدیث کی راضی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی دا منس چی دی دا زما و دما دا بنده پا منس کی تقسیم دی سنگا وی چه کل انسان اوی چه الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم کله چې انسان وای بسم الله الرحمن الرحیم نو الله وای ذکرنی عبدی بنده یاد کړم کله چې دی وای الحمدلله رب العالمین نو الله وای چه حمدنی عبدی نو کل چه دی اوی الرحمن الرحیم نو ای اللہ اوی چه اصنا علی عبدی علاکہ دیتے کو تا خیال کوا دے کتا تا یو خبر کو مخا مراقبہ کی گی بنا راتا نو ای اللہ اوی چه اصنا علی عبدی نو چه کل دی وی مالک یوم الدین نو وی اللہ وی چه مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو چه کل دو وی نو وی اللہ پاکوی چه هذه الآیت بینی و بین عبدی نسبینی دا آیات زمان دا بنده پا منس کی نیم پا نیمه دی زکا آغا عابد دیوزو معبود دیما آغا مستعین دیوزو سیما مستعانی ما کنا تاسو پا خبر او رسیده نو اللہ دووی نو کلا چی دیو پسیده دی دوی میسینا ورولی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم نو الله پاکوي چې واخر السوره لعبد د سوره رستای صدما د بنده د ول عبد ما سال او د بنده لب ورکم هغه چې دی غواړي ول عبد ما سال اے په تقسیم پوښوي تکلا انسان وی بسم الله الرحمن الرحیم مسلی وی مسکون کی وی پمازود رد یا تلاوت تناستے وی بسم الله الرحمن الرحیم نو اللہ دی جملے پسی وی ذکرنی او کلچ دی وی چی الحمدللہ رب العالمین وی حمدنی نو کلت وی الرحمن الرحیم وی اثنا علی عبدی نو کلت دی وی مالک یوم الدین نو اللہ وی مجدنی عبدی او کلت دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اللہ وی بینی و بین عبدی نسبین نو کلت دی وی اهدنا الصراط المستقیم نا اللہ پا کوئی حاضا لعبدی ولعبدی ما سأل دامے دا بندہ دی یو بندہ تی سغواری غب ورکوما یلکا ملکا زان پیکا یو خدا را چی دا خو گن خلق کوئی نا اللہ پاک بدا چاچا تا دا خبر رکھے نو دا موبیل پا یو وقت کی کان خلق کلاوی او ټولو ته جواب راضی کنه راځ اے تم یو نمبر لګوا زم یو نمبر لګوم بلم نه هر یو ترازی آپ کا ملایا ہوا نمبر مصروف ہے نو کدے گانو موبیلونو تا یو شا نواد رات لیشی نو گانو کسانو تا دا اللہ را طرف نگاودان اٹومیٹک نظام کو حقیقی داغ دے داغ دا طرف نشی رات اس خودی سی زنو می زنو دیر خبر آسانی پیڑی دی لکا اگر مخ کی زڑی خبر تی بکر دے نوی روشنے والا با انکار کونو اگر اس دیم انکار نشی کولی داغی نا تاسو پیشو کنا چې د روح او د جسد سره کنکشن دی څنګه دی تا موبایل د دیو دغه څنګه کنکشن قائم دی ٹھیک ہے کنا پیګه نو ډیر خبره دی سره اسانی شوی دی نو دا جواب دا ملاویږي او هر منس کوون کی ته ملاویږي او کته څنګه نظامت ستا کمپیوټر نظام ته ګورا هر کا هر موبایل تا خپل جواب ملاویږي سنتر یو دی او دا آغا دینا طولو تا یو شانتی خبر را رسی خدا یو بلا نوی خبر را توکم ابن عربی او بزرگ تیر شوی آغا وی وی دا ایو خبر را کئی چه دا کم کسان دا سبق وی کنا دا موسی کئی دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او بیا دا رمضان کې دا تراوو علنی چې دا نمبر جوړی او خلکو کې مشهور شو پلان کې راکټ مولا دی څه دی راکټ مولا دی راکټ دې کې ساکټ دی و قرآن پوری خندا کئی چی دی وی پا 20 منٹ کے سر دا پرد ورس ختمی او دا امیشا دادم روان دی وی دا آغا جماعت تا وی دان رسوا وی دا نر بچی دی حالکا چی 20 منٹ تا جماعت کی تیر که و بارو دی نو پلارا کسکے کو یا با شتیو لیو یا با گاڑی رکھی جے او موز لدی لاس پی طول مات کل او تلاوت سر دی سو چلو کل صوفیا وی صوفیا چتوی چې الحمدلله رب العالمین نو دا الله دې خبره ته صبر وکا جواب درکای ا جواب درکای نا غوی حمدنی عبدی نو دون صبر وکا چې جواب پوښی کنا د دیو جنا حضرت دغه کې به سکتات او سکتات سکتات بو پکې نه وای صوفیا وای چې تا ته جواب ملاویږي چې جواب ملاویږي نو ته لګ انتظار وکا او ابن عربی خبره مې تا کوله ابن عربی وای وای دغه خبره ته الله وای زی اورما سګي وای زی اورما چې زویم ته بسم الله الرحمن الرحیم اواز راشي ذکرنی عبدی نو وای چې ما الحمدلله رب العالمین نو اواز راشي چې حمدنی عبدی خدا دار چې غوګونو خو پوره کار نه کوي کنه ها دا آغا دا یو کرامت پو دا آغا چه وی زی اورما خو با هر حال که آغا وی او کنه وی چه دا اللہ پیغمبر وی نو خبر اصلا دا صحیح دا کنه مضبوط دا خواه یو پدی که دا سور دا حدیث و دا طریقه کار دی صورت کې وارد دی درم یو امتیاز بل آغا ذهن کې کی دی د دې صورت امتیاز دی هغه دا دی چې دې صورت کې یو دوه جملې دي چې دا بنیاد د ټولو دینونو دی داسې جملې د قران بل صورت کې نشته هغه دا یا کنا عبد و یا کنا استعین د دې بارکی پدې دغه باندې دری کتابونه لیکل شوی دی دا سواق بدای تفصیل تاسو ته کوم او پای کې دا ټول نغت کتاب مدارج السالکین دی د ابن قیم سره اپ دې دو جملو باندې هغه لیکل دی دا سی جملی دا بل صورت کې نشته دا دولس خبره دا د صورت د پاره د فهم د پاره دا معاون وي او موږ په صورت کې کوشش کوو ار یو کې چې دا ټول یا اکثر ایسا دا غي بیان وشي. دې کې با پات شو یو خبره آغا ترجمه او تشریح د صورت ترجمه او تشریح د صورت نو ترجمه او تشریح د صورت کی یو لس من ته خبره کو نو بیا بس کو د قران شریف ادب دا دی چې د دینه به مخکې اعوذ بالله وي. ادب دا دی چې د قران شریف نه به مخکې اعوذ بالله وي. دې ته تعوذ ویل شي. د دې تعوذ په باره کې و قرآن دا سوی ویزا قرات القرآن فاستعز بالله من الشیطان الرجیم. خود دی تعوض الفاظ سدی سنگا الفاظ بوی نو التسهیل فی علوم التنزیل دا یو تفسیر دی. آغا وی چی دی الفاظ آغا مختار الفاظ دای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الفاظ دا تعوذ دپاره د ټول الفاظنا پسندیده الفاظ دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیما خبره وقت د تعوذ دا تعوذ به کله به کېږي. تعوذ به کله نو عمده کتاب وایي چې یؤمر القاضی بالاستعاذة قبل القراءة. یؤمر القاری بالاستعاذة يؤمر القاضي قاري بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة او جزء سورتن. دبا قاربا چکل اول سبق شروع کینو دیبا بسم الله دغه بوی اعوذ بالله بو کاغه دی اول د سورت نه شروع کای کاول د سورت نه شروع کای او کنا پمیس کی شروع کای خو دی با اعوذ باللہ وی درے ما خبر کیفیت التعوذ دا تعوذ با پٹ وی کخکارا با وی کیفیت التعوذ دا مطلب کیفیت التعوذ تعوذ با پٹ وی کخکارا با وی عام دعاگانو کې خوب بهتره داره چې ته د جمع دوا نه کې چې دوا پټه وې. عام دعا نه ده نو دغه لري دا بهتره دعا هغه پټه ده. یو کو اجتماعي دعایي کنه نه کې خو امين وې نو هغه دای په جهرو او یو ذاتی دعا ده نو ذاتی دعا کې اخفا پکار ده. اوس اعوذم دعا ده خودل تکی عمدغه تفسیر التسهیل فی علوم التنزیل وی چی والمختار یجهر بالاستعاذت عند الجمهور وهو المختار یجهر بالاستعاذت عند الجمهور وهو المختار. قرآن تا چکینی اعوذ باللہ وینو پزور بوی دا پزور ووی چی دا لعین کسر تلری می کنا چی ووری چی بس ما تا قلاو لگی با. سلور ما خبره من شروط الاستعاذت من شروط الاستعاذت الاخلاص. دا منګه بعد وخت کې ټکی یاد کو کنه نو منګه به تور قرات وایو خو دعا به تور قرات نه وي. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے مانگنے کا نام ہے. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے مانگنے کا نام ہے. دعا خود لستونم نہ دے دعا دا غستونم دے غواڑے با. نو دعا اعوذ دا نو دے سر بتا تصور کے نو شرط استعاذی اخلاص تے. اس یو روایت تی دی بارکی التسهیل وی من استعاذ باللہ صادقا اعاذه اللہ من استعاذ باللہ صادقا اعاذه اللہ چاچی در دا ویخنا دا اللہ نا پناو غستنا اللہ بدل پناور کی. الا ترا امرأت عمران الا ترى امراه عمران لما اعاذت مريم وذريتها لما اعاذت مريم وذريتها عصمها الله عصمها الله. سنو استعاذہ با پا اخلاص سر کہتا نو گوری چی دا مریم مور بی بی پا اخلاص سر استعاذہ غستی وا دا بی بی مریم او دا مور دا پارا دا بی بی مریم مور دا بی بی مریم او دا بی بی مریم دا اولاد دا پارا. دا حدیث کی راضی چی بچے پیدا کی گی نو دا شیطان اسکنڈی صرف عیسیٰ مریم او دا غ بچے عیسیٰ دا دینا بچتی دا ولی آغا اخلاص سرا مور بی بی والا استعاذہ غستے وا. خبلا خبرا چلتے چلتے پنزمہ خبرا وورنو چھ پنجشی بس درس بچ دینو سکنجشی. اے پنزمہ خبرا القواتع عن اللہ دا الله نه کم کم سيزونه چې کټ کوي القواطع عن الله کم کم سيزونه دي چې تا دا الله نه کټ کوي وي يقال القواطع عن الله اربعه القواطع عن الله اربعه قواطع دا اللہ نا سلور دی الشیطان تا چی کٹ کئی دا اللہ نا نو شیطان با دی کٹ کئی دویم ون نفس نفس با دی کٹ کئی دریم ود دنیا دنیا با دی کٹ کئی سلورم الخلق مخلوق بڑے کٹ کئی دا الله نه چې تا کټ کوي نو دا سیزونه ورې کټ کوي. قواطع د الله نه سودي سلو، یو شیطان، دویم نفس، دریم دنیا، سلورم خلق. دا سلور چې دي دا بتا د الله نه کټ کوي. شیطان سره به فکر هغه خو به په اعوذ بالله په ذکر زغلی، په اعوذ بالله په ذکر باندې به سکه زغلی. نفس سره به چل کې، نفس چې دي نو دې به جوتي کې. د جوتی کولو طریقې د دا دادی چې دی د نیکانو مجلس ته راکاږه، په ده باندې د ده مطالبې بند دی کا. دنیا سره بس چل کې، دنیا سره علاج تزهید دی. د مخلوق سره بس چل کې، د مخلوق علاج عزلت تے عزلت، بغیر د ضرورت نه چا سره ډیر مکینا، بغیر د ضرورت نه چا سره ډیر مکینا. دا د تعوذ بارے کی 15 خبرې التسهیل فی علوم التنزیل کړی دي، او ان شاء الله باقی چې کم دي نو بیا با سبا د سورۃ فاتحه تشریح کو د مفرداتو، نو سبا به دا مکمل شي، بیا او بقره ته اوړو. نن په دې ځای باندې بس کو، دا کافی دي. د نیمه ګنټه به تفریح وي، او د نیمه ګنټه نه وروسته به بیا یوې پورې سبقونه وي انشاءالله. دا دعا کو دا نه بعد ضرور وای چې د تبیان الفرقان مصنف څوک، نو دا محمد شریف الله نوم په لیکل دي، او شمس العلوم دا پر رحیم یار خان کې مدرسه ده، پای کې چې تاسو استاد تیر شوی دي، او په 1175 کې دا کتاب غلی کړی دی. دولسم اسد او مالا یو طالب دی کلی ته تلو، دا مدرسه کې خرڅېدل، نو بس هغه ته مالا راوړل، او دو تفسیرونه دی سړی لیکلي، نو دواړه ته نه راوړل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله زمن غنا معك پروردگار داستاده کلام درس منتكم سوايو دې کوم غلطه کو ته هي زمونږ نه کیږي، مونږ ته داغه معافي وکي، د غلطو کو ته نه مونږ محفوظ کی. یا الله زمونږ د مور پلار ګناهونه معاف کی، زمونږ د استادانو ګناهونه معاف کی، آینده کې مونږ د ګناه نه اوساتې، د نفس او د شیطان شرارت نه مونږ اوساتې. اے رب کریم، کوم ورونه یا کوم کورونه قرضدار دي د پردو قرضونه اخلاص کی، اے الله ساکر بیماری دي ته په خپل قدرت کامله سره او رحم کرم سره صحت نصیب کی. کومرونه به روزګار دي حلال روزګار ورته ورکی. یا الله کوم کورونو کې دشمنه دي هغه په دوستۍ بدل کی. یا الله ته زمونږ د ټولو ټولې پریشانې ختم کړي. دا طالبان درونه چې کم دلته راغلي دي یا روان دي، دوی ته الله دلته د خپل کتاب په خاطر او د اسماء الحسنا په خاطر علم نافع نصیب کی د دین صحیح خادمانه کی او ته خپل خصوصی رحم او کرم کی کم نارینه او زنانه چې د دې خدمت کوي آغا د لاس خپو یا د نغدو یا پیسې خوشاله دي یا الله تاغی تنه کې بدله ورکي یا الله ته ډیر خوشاله کی پروردګارا د مدرسې چې کم تعمیری پروګرام شروع دی یا الله دا په خیر باندې تکمیل تور سه د دې اسباب مونږ له خپل د غیب او خزانو نه راکي په علم عمل او په تعمیر پر لحاظ سره دا ځای آباد کی زمونږ د ملک کې چې کم افراد تفرید علما او سره طالبانو سره زیاتی کیږي یا الله کم ګناونو په وجه باندې چې دا پریشانه دي مونږ د هغه معافی غواړو دا پریشانه ختم کی یا الله د عالم اسلام مدد او نصرت کی یا الله ترازی شي ان ټول اخره خاتمه په ایمان کی یو خبر اوري فهم باندې یو خو دغه دا نیمه ګنټه به تفریح وي انشاء الله به به سبق وایو دویم کسان قطر الندا پسې ګرځي نو قطر الندا دې لږ سړی جل اسلام ودرېږي دې لږ سره قطر الندا وي د نه بیا وخت درېمه خبره دغه خبره دار چې داخله کم مرګری دا شي نی کړي نو هغه مرګری دی سیف الرحمن طالب علم سره رجستری سیف الرحمن او درګه ته د سره رجستری د سره داخله کوي داخله ضروری ده چې تاسو خپل داخله نمبر یادی بل داخله دی وجم ضروری ده سکلر راش تاسو خپلوان موږ نه تاسو کوي دا سړی شته که نشته نو نوم دلته چې نو بیا پته چې را شته بل داره چې د دا د ځینو یا د د ضرورياتو اندازه مونږ ته چېره دا دوه کسان دی نو دیله پروګرام په کار دی د دی وجهلم د داخلې د دغه ضروري دی دریم د ځینو مسله ده کې ځینو بارکی دا کله دې ګرتا پیرا چې کوم جماعتونو کې ځای نه داغه دغه مونږه طیب نو مې دې دا اسد دې پی سره مرګري دي نور د کلی هي تدا کارواله کړې نو چې کوم مرګري راشي نوی هغه ته د زې مسلې نو دوی سره د رابطه کوي خو چې دوی وایي چې دې زه په نړۍ شي نو هغه کې بس تاسو پیدا وی بعد مرګره لره زما او نږدې زما او لره نه زما ځان لزم غاڼه کې نه زما تا دغه څه دین او دا مشکلات جوړي مشکلات دا څه جوړي چې دا علم دی دې کې بخامخه مزل بم برداشت کیږي ګرمي سړځي بم پکې راځي او د خپل وخت مناسب به قربانی کوونو او دا به وایو چې یاره که سراحت زمونږ بل رور ته ورسېد مونږ به لږه تکلیف تیر کړو نو امید دی چې تکلیف به چاته هم نه رسي تکلیف به انشاءالله نه رسي دا سړومبی کال نه دی دا څورلس پېنځلس کال د دې وشو دا روان دی تکلیف چاته نه رسي کم سړی کم زیات ورسېد هلته خوشحاله وي او که فرض کا خوشاله نی نو مشوره دی کوي بیا په سوچ کو دا څه دی کې مونږ هیڅ کله طالب نه دی راکو چې طالب ته تکلیف یو طالب خفه یو مونږ یې دی راکو طالب اول نه زو ته ناشنا ښکاری یا لری ښکاری خو کله چې هلته دیر شي نو مونږ اکثر داسې ځای ته لیږو چې بیا مونږ له نه راځي او هغه ځای ته راځي لکه هغه ځای ته را شي هغه کسان مونږ ته وایي دی طالبان راغلي او دې خوا بیا نه راځي اکثر داسې دوستي جوړه شي اول نه تلی ګونو په دیکړې لګو چې له کال تل شته لري د دې غد او بیا ته کله وخت تیر کی نو بیا ته نه موږ نو خبرو دا غي دوستي جوړه شي برحال خدای ته جوړه شي موږ په خپه نه یو موږ اسیم دیل کړو خپل ځاني دا دوسته مستو دا تعلقات زمون خوخنه دی که دا که مست جوڑ کردی دی نمستاسو دا پارم جوڑ کردی تیرا تاوست دا خلق پرون تندیو گوری نور ذاتی مفاد تی دی یوی نی زمون نشتا او نتی امید که و نم دی و تا اللہ محتاج کئی و صرف دارا چی ستاسو قدرو کی بز دا زمون خوشحالی دا نو دی ترا دا تاون کوی چی که تملیگی که نا نو دا مو آئی چی لری دی و انتا داس چل دی و انتا پلانکی چل دی دنگری چل دی چی دلتا نا لگ بوج سپکی او که بیا پا منگ بوج راتا نو بیا برا سر پکی تاسی ساخ لی بیا بدا نا نق دیخ لی چی دلتا دیرا شی با منگ بوج نشو برداشت کولی دی خرچی نو بس بیا با خرچی دا کور رولی مطبخ بچلو نو بیا پراتو سی برم خیج بدل چلو کو دیرو سی خدا تقسیم شه چې بوج دلته ډیر نه جوړیږي او که جوړ شونه بیا په شریکه چلو کنه سم خیال لې غلې را لې کنه لکه تیار ده خندان دي نو بس دا خبرې دي اوس دې چکر مکرو وخینو بیا راشي خان